tymi jałowymi sporami. O rzeczy błahe. Musisz odpocząć. Barbara Marcinik, polecam. Zapraszamy dziś po 19:00. Autopromocja. Ranny wzmacniacz. Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. W dzisiejszej audycji będziemy słuchać przebojów polskich i zagranicznych roku 1967. Pierwsza piosenka już za nami, White Rabbit, jeden z najlepszych utworów roku 1967, a pochodzi z płyty Surrealistic Pillow. Teraz trzy polskie przeboje roku 1967, wszystkie z tej samej płyty, pod tytułem Skaldowie. Stąd odejść już. Dzisiaj znów zamknięte są drzwi na klucz, światła drżą. Już nocny gwar, a drogę dziś do twoich drzwi może tylko wiatr dobrze zna. Najdę wśród tylu miast, będę szedł przez tyle niejasnych dróg, przez daleki kraj, ciepły od twoich ust, więc ucisz dziś unic bar i zamknij drogi już, czekam. Trzeba zachować już. horyzont ci na klucz światła pokazuj już, czemu nikt nie dotknie rąk, nie uchyli drzwi. Jutro tu obejdzie na nowy rok, dziś już tylko w oczy mi spójrz, bym odnaleźć mu zawsze twój ślad. Spacer idziesz gdzieś tam, czy na randkę z panem Z, czy do sklepu po dwa krzesła, czy przed siebie idziesz het, czy biegniesz wesoła, jasna i lekka jak obłok, czy cię zły humor z domu gna. Weź mnie ze sobą, weź mnie ze sobą, miła ma. Weź mnie ze sobą, weź mnie ze sobą, miła ma.

played a janitor, you played a monitor. Then you played with older boys and prefects. What's the attraction in what they're doing? Hey, Carrie Ann, what's your game? Now can anybody play? Hey, Carrie Ann, what's your game? Now can anybody play? Something special to me, quite independent, never caring. You lost your charm as you were aging. Where is your magic disappearing? Hey, Carrie Ann, what's your game? Now can anybody play? Hey, Carrie Ann, what's your game? Now can anybody play? When the lesson's over, you'll be with me. Then I'll hear the other people say, hey, Carrie Ann, what's your game? Now can anybody play? Hey, Carrie Ann, what's your game? Now can anybody play? Za nami trzy wielkie przeboje roku 1967 w wykonaniu artystów brytyjskich. Najpierw Georgie Fame i The Ballad of Bonnie and Clyde, pierwsze miejsce na liście przebojów w Anglii, później Herman's Hermits i There's a Kind of Hush i wreszcie The Hollies, Carrie Ann. Kolejna trójka przed nami, rozpocznie ją grupa The Beatles. Be easy. Heritage. National beverage. Being fat. Union Jack. The nursery rhymes. Sunday Times. The nap and bomb. Everyone. Thank you very much. Thank you very, very, very, very, very, very, very, very much. It was simply spiffing and true. Now let me whisper, I love you. Thank you very much for the Aintree Iron. Thank you very much, thank you very, very, very much. Thank you very much for the Aintree Iron. Thank you very, very, very much. Thank you very much for playing this record. Thank you very much, thank you very, very, very much. Thank you very much for playing this record. Thank you very, very, very much. Thank you very much for our gracious team. Thank you very much, thank you very, very, very much. Thank you very much for our gracious team. Thank you very, very, very much. Penny Lane, there is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know, and all the people that come and go stop and say hello. On

to a field that it just wasn't real, with 100 tin soldiers which stood at my shoulder. And all the time you was the hole in my shoe which was letting in water. The Moody Blues i Nights in White Satin, pierwsze miejsce na liście przebojów w Holandii. Traffic, Hold My Shoe, drugie miejsce w Anglii, i Spencer Davis Group, Gimme Some Lovin', również drugie miejsce na liście przebojów w Anglii. To najwyższe pozycje, jakie te piosenki zajęły na jakichkolwiek listach przebojów europejskich i nie tylko. Przed nami kolejna trójka, którą otwiera grupa Cream. Thank you. Wysłuchaliśmy kolejnych trzech brytyjskich zespołów w dzisiejszej audycji. Najpierw Creamy Strange Brew, to fragment ich albumu Disraeli Gears, później The Tremolos i Silence is Golden. Kolejny wielki przebój roku 1967. W Anglii oczywiście pierwsze miejsce na liście. No i wreszcie tę trójkę dopełniła grupa The Kings, Waterloo, Sunset. Teraz przed nami trzy razy czerwone gitary. Kogoś pokocha po raz pierwszy prawdziwie, myśli tylko o jednym, czy wzajemnie szczęśliwie.